ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज का विषय है कृष्ण भक्ति पालन करना गृहस्थ आश्रम। शुद्ध भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवान का नाम में रुचि। एक्चुअली तीन मुख्य लक्षण है, नाम में रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवन, जीवों को दया देना। नाम में रुचि और वैष्णव सेवा। तो शुद्ध भक्ति का लक्षण, तीन मुख्य लक्षण और अनेक अन्य लक्षण भी है। तो चाहे भी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, चाहे भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यदि एक व्यक्ति शुद्ध भक्त हो तो ये लक्षण, सभी लक्षण, इनके चरित्र सुस्पष्ट होगा। तो फिर भी वर्ण और आश्रम के अनुसार अलग अलग सामाजिक कर्तव्य होते हैं। तो सभी शुद्ध भक्त, ब्रह्मचारी या गृहस्थ, ब्राह्मण या शूद्र, तो सभी शुद्ध भक्त तो नाम में, कृष्ण नाम में रुचि लेते हैं और जीव को दया करते हैं और वैष्णव सेवा करते हैं। तो फिर भी स्थिति, वर्ण, आश्रम, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, तो यही सब बाह्य विचार के अनुसार। वैष्णव यदि अवधूत नहीं हो, अवधूत का मतलब जो कोई सामाजिक नीति पालन नहीं करते, तो दूसरों को कोई ख्याल नहीं करते, तो केवल सदैव कृष्ण भक्ति में निमग्न रहते, तो वंशीदास बाबा जी जैसे। तो ऐसे अवधूत परमहंस भक्त असाधारण है। तो वंशीदास बाबा जी के अलावा और बहुत परमहंस है और थे, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर, जो सामाजिक नीति पालन करके परमहंस धर्म स्थापन किया इस भौतिक जगत में। तो आदर्श वैष्णव गृहस्थ क्या क्या कहते हैं, तो इस कीर्तन में शुद्ध भक्त चरण वेणु भजन अनुकूल, इस कीर्तन में हम आदर्श गृहस्थ भक्त का जीवन का वर्णन मिलते हैं। भक्तिराव ठाकुर स्वयं एक आदर्श गृहस्थ भक्त, इनका मुख्य परिचय, सनातन परिचय है कि वे शुद्ध भक्त हैं। और जब हमारे बीच इस पृथ्वी में उपस्थित थे, तब इनका जीवन का अधिकांश समय गृहस्थ आश्रम में व्यतीत की। तो वास्तव में भक्तिराव ठाकुर तो गृहस्थ नहीं, क्योंकि शुद्ध भक्त तो ब्रह्मचारी गृहस्थ, वानप्रस्थ सन्यासी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बंगाली, गुजराती, हिंदू, मुसलमान, तो ये सब उपाधि युक्त नहीं है। लेकिन क्योंकि हम जो शुद्ध भक्तों के चरण रेणु प्रार्थी है, क्योंकि हम हमारे लिए सामाजिक स्थिति के अनुसार कृष्ण भक्ति का पालन करना पड़ेगा। इसलिए भक्तिराव ठाकुर, भक्ति सुदन सरस्वती, हमारे प्रिया श्रील प्रभुपाद परमहंस होने के भी तो चरितार्थ करके हमको दिखाया तो कैसे ब्रह्मचारी होना, सन्यासी होना और वानप्रस्थ होना, गृहस्थ होने से कृष्ण भक्ति पालित होते हैं। तो इस कीर्तन में श्रील भक्तिराव ठाकुर उनका स्वयंगत जीवन से, इनकी उत्साह भक्ति में वर्णन करते हैं। तो कैसे गृहस्थ जीवन में वे सभी प्रकार का भक्ति अनुकूल कार्य ग्रहण करते हैं, शुद्ध भक्त के चरण रेणु सेवन, एकादशी तिथि व्रत पालन करना, तुलसी सेवा, श्री विग्रह राधा माधव सेवा। भक्तिराव ठाकुर के उपास्य राधा माधव तो आमी स्वनंद सुखद वासी राधिका माधव चरण दास। तो इस प्रकार से भक्तिराव ठाकुर इनका परिचय देते हैं कि मैं स्वनंद सुखद कुंज में रहता हूँ और श्री श्री राधा माधव श्री विग्रह की सेवा करता हूँ। तो श्री विग्रह सेवा और कभी कभी घर से निकल के अन्य शुद्ध भक्तों के साथ गौर पदांकित तीर्थ स्थान यात्रा करना, चरणामृत सेवा करना, चरणामृत गंगा से अभिन्न स्वीकार करना, तो ये ही शुद्ध भक्तिमय जीवन। और जैसे प्रभुपाद बहुत बार बोले, व्हाट इज द डिफिकल्टी, कठिनाई क्या है? और जब प्रभुपाद बोलते थे कठिनाई क्या है, हमें समझे कि भक्ति नहीं कुछ कठिनाई नहीं है, तो फिर भी कठिनाई होते, कठिनाई होते हैं, भक्ति में कुछ कठिनाई नहीं है, लेकिन क्योंकि हम कठिन हैं इसलिए कठिनाई होती। तो विशेष कर्तव्य होते हैं गृहस्थों के लिए, ब्रह्मचारी गृहस्थ, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी से थोड़ा अलग होते हैं जी, क्योंकि ब्रह्मचारी और सन्यासी तो परिवार के साथ नहीं रहते हैं और परिवार पालन करने में विशेष प्रकार की कठिनाई होती है और विशेषकर आज के जमाने में हम देखते हैं कि गृहस्थों के लिए, सबके लिए नहीं लेकिन ऐसा लगता है कि ज्यादा गृहस्थ भक्त के लिए गृहस्थ जीवन में कुछ विघ्न होते हैं भक्ति में। आधुनिक पारिवारिक जीवन और आदर्श कृष्ण भक्तिमय जीवन तो दोनों का मिल तो नहीं है, क्योंकि आधुनिक जीवन की प्रथा है काम काम काम काम काम काम काम, मतलब कामना, और दूसरे है मेहनत। दो प्रकार का काम होते। और क्या होते हैं, मैं देखता हूं कि बहुत सारे प्रयास मुझको उनके गृह समस्याओं मुझको बताते हैं, और मुझको नहीं पता था भी मैं अपरोक्ष से सुनता हूं। तो पूर्व काल में भारत में तो गृहस्थ जीवन में इतने से समस्या नहीं थी, स्वामी स्त्री एक साथ रहते थे और लगभग संतुष्ट रहते थे। लेकिन आज काल, ये मेरा विचार है कि आज काल चूंकि इतने सब प्रचार होते हैं, तो ये चीज खरीद लो, वो चीज खरीद लो, बड़ा आदमी बन जाओ, नया कार खरीद लो, छोटे मकान में रहना तो ठीक नहीं है, बड़ा बंगलों में रहना पड़ेगा। तो ऐसे टीवी से, न्यूज़पेपर से, सभी दिशा से वो लोगों को प्रलुब्ध करते, लोभी बनते। जितने भी पैसा हो तो संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन आजकल वो दो भाई का नहीं, अंबानी तो लगभग असीम पैसा दोनों के, लेकिन दोनों असंतुष्ट, ज्यादा मुझे दो, नहीं सब मुझे दो। तो यही प्रमाण है कि भौतिक लाभ से कोई कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, और अगर अंबानी संतुष्ट नहीं है तो हम कैसे संतुष्ट होंगे, हमारे कहीं हजार या कहीं लाख रुपया मिलने से। तो यही बात विचार करके बुद्धिमान होना चाहिए कि जितने भी आर्थिक लाभ होते हैं तो उससे संतुष्टि नहीं होते। तो इसलिए जितने भी हो तो मिल के संतुष्ट होने चाहिए, और ज्यादा ध्यान भक्ति में देना चाहिए। लेकिन क्या होते है आजकल देखता हूं कि ज्यादा असंतुष्ट होने से घर में झगड़ा होते हैं, या पति पत्नी का अच्छा मिलने होते हैं। तो परिवार में सुख और शांति में कृष्ण भक्ति करने के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बड़ा होने के लिए, रिच होने के लिए, धनी होने के लिए, तो ये इच्छा वर्जन करना चाहिए। तो गरीब होने के लिए भी वो इच्छा भी ठीक नहीं, हम गरीब होंगे। महाराज बोले कि धनी नहीं होना चाहिए, हम कुछ काम नहीं करेंगे, हम खाली भजन करेंगे, ऐसा नहीं। खास स्वामी का कर्तव्य है परिवार पालन करना, लेकिन स्वामी का श्रम करने से, अगर अंबानी जैसे इतने सब पैसा नहीं लाते हैं तो स्त्री संतुष्ट होना चाहिए। एक्चुअली आजकल समाज में बहुत उत्पात आ गए हैं, ये गलत प्रचार से नारी स्वतंत्रता। जब तक भारत में ये प्रचार नहीं था तब तक स्वामी स्त्री लगभग संतुष्ट रहते थे, लेकिन आजकल स्त्रियों सोचते हैं कि हमारा हक है मनुष्य के समान हो। लेकिन प्रभुपाद बार बार बोले कि भौतिक प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य और नारी अलग है। मनुष्य कुछ पुरुष व्यक्ति कुछ कर सकते हैं जो नारी नहीं कर सकते, और नारी कुछ कर सकते हैं जो पुरुष नहीं कर सकते। विशेषकर नारी नारियों के शरीर की विशेषता है उस शरीर के द्वारा संतान उत्पत्ति होती है। प्रभुपाद बोले कि अगर पुरुष और नारी दोनों समान होंगे तो ऐसा विधानसभा में ऐसा आयन बनाओ जिससे तो एक बार स्त्री से संतान उत्पत्ति होगी और दूसरी बार स्वामी से, लेकिन वो संभव नहीं है। तो यही प्रयास कि महिला तो पुरुष के समान या बड़ा होंगे, ये भौतिक प्रकृति के आयन लंघन करने का प्रयास है, और इससे समाज में बहुत उत्पात आएगा। एक बार अमेरिका में एक संवादिका प्रभुपाद से पूछी, बहुत गुस्सा थी, तो प्रभुपाद से पूछी तो क्या आपका राय है कि नारी की स्वतंत्रता समाज के सभी समस्याओं का कारण है? प्रभुपाद हाँ बोल, क्योंकि आजकल नारियों का स्वाभाविक कर्तव्य जो है बच्चे को प्रेम देना, बच्चे के लालन पालन करना, तो नहीं करते हैं, लेकिन करने की इच्छा नहीं है, सोचते हैं कि घर वाली की काज तो घर वाली का कर्तव्य पालन करना ये निम्न है, उससे शर्म लगता है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, और मेरा हक भी फैक्ट्री में काम करना या ऑफिस में काम करना। लेकिन ये नारियों का स्वभाव के विपरीत है। नारी का स्वभाव है नरम होना, नम्र होना, बच्चे को लालन करना। लेकिन आजकल सोचे तो बच्चे तो क्या है, तो कुछ उपद्रव होते हैं, तो घर में रख दो और गांव से एक महिला बुला लो और उसको 2,000 रुपया दो, हम नई ऑफिस दूंगी और 10,000 रुपया मिलते हैं, और एक गांव की महिला को 2,000 रुपया देने और हमारा 8,000 रुपया का लाभ होते हैं ज्यादा। लेकिन बच्चे का प्रेम लाभ नहीं होता, माँ की दया, माता का प्यार अगर नहीं मिलते बचपन में तो क्या होते हैं, तो युवकाल में वो बच्चे के बहुत मानसिक समस्या होती है। और मैं देखता हूँ आजकल ऐसे बहुत है, आज का युव पीढ़ी में बहुत है जो डिप्रेशन और विशेषकर डिप्रेशन बहुत आज के युव पीढ़ी में, क्योंकि वो माँ बाप से दोनों से बचपन में तो प्रेम नहीं मिले तो बाप को नहीं देते, क्योंकि बाप तो दूसरे शहर में काम करते हैं या ऑफिस से रात 10 बजे वापस आते हैं, और माँ को भी नहीं देते क्योंकि वो भी ऑफिस वाली है। तो जीवन का शुरू से वो बच्चे लगते हैं कि कोई मुझको खेल नहीं देते, कोई मुझको प्रेम नहीं करते, तो ऐसा होते हैं। ये खाली मेरा मत नहीं है, ऐसा फैक्ट होता है। लेकिन आजकल बच्चे को प्रेम देने से तो ज्यादा पैसा लाभ करना और खुद का हक दिखाना तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, हम ऐसे सोच रहे हैं। तो ऐसा सेल्फिश जीवन, आत्मा केंद्रित जीवन, तो दोनों बाप माता तो दोनों खुद के लिए, खुद की इच्छा पढ़ने के लिए सब कुछ करते हैं। और ऐसे विवाह क्या है, तो खाली सुविधा के लिए एक व्यवस्था होती है, लेकिन विवाहित जीवन में तो स्वामी का कर्तव्य होते हैं बच्चे और पत्नी को पालन करना, और स्त्री का कर्तव्य है। स्त्री का मतलब क्या, स्त्री का मतलब हम जानते हैं कि इस भौतिक जीवन में तो वास्तविक प्रेम कुछ नहीं है, लेकिन प्रभुपाद भी बोले कि शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम तो इस जगत में नहीं है, लेकिन वो वास्तविक प्रेम प्राय है माता का प्रेम, क्योंकि नारी का जीवन क्या है, पूरा उत्सर्गित जीवन, तो किस लिए लोग तो खुद की माता को इतना सब प्रेम करते, क्योंकि माताएं तो बच्चे को पूरा प्रेम देते, पूरे तो खुद का तकलीफ को कोई कहल नहीं देते और पूरा प्रयास करते, पूरा उत्साह करते बच्चे के लिए। लेकिन आजकल ऐसे नहीं होते, तो स्वामी स्त्री दोनों खुद का इंद्रिय सुख को ज्यादा महत्व देते हैं, और ऐसे पारिवारिक जीवन में सुख नहीं होते, क्योंकि स्त्री सोचते हैं कि वो स्वामी क्या है, अगर मेरा सुख का समर्थक नहीं है तो मेरे सुख में विघ्न है स्वामी। और स्वामी भी सोचते हैं कि मेरी स्त्री अगर वो सब कुछ नहीं करते मेरे सुख के लिए और अगर उसका पालन करने में बहुत तकलीफ होते वो मेरे सुख में विघ्न है। और ऐसे आसाने से आज का विवाह जो एक धार्मिक संस्थान है, धार्मिक का मतलब इसको रखना चाहिए। वो विवाह में जो संकल्प करना है तो उसको पालन करना चाहिए धर्म का रक्षा करने के लिए। लेकिन आजकल वो विवाह तो धार्मिक विधि नहीं होते हैं, तो दो तीन घंटे में वो सब विवाह विधि तो संपादित होते हैं और खाली हस्ताक्षर देने से विवाह होती है। और तो ऐसे लोग बोलते हैं कि पाश्चात्य देश में और पाश्चात्य देश की संस्कृति आजकल भारतीय लोग बहुत आग्रह से ग्रहण करते हैं। तो बोलते हैं कि विवाह क्या है तो खाली कागज में हस्ताक्षर, तो खाली कागज है तो खाली कागज है तो तोड़ के फेंक दो, तो ऐसा है विवाह। क्योंकि विवाह तो अगर धर्म के लिए नहीं होते हैं तो केवल इंद्रिय सुख के लिए होगा, लेकिन इंद्रिय सुख से सुख नहीं होता। अगर विवाह का आधा या विधि इंद्रिय सुख होते हैं तो एक बार दो बार तीन बार हम ट्राई करेंगे डिवोर्स करके, लेकिन कभी भी सुख नहीं मिलेंगे। और डिवोर्स करके हम केवल पाप संग्रह करते हैं। तो दुख की बात है कि भक्त के जीवन में भी हम देखते हैं कि विवाह विच्छेद होते हैं, बहुत बड़ी दुख की बात है। तो नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं हो तो वो अच्छा है, लेकिन हमें आशा करते हैं कि भक्त युवक भक्त भक्तिमती युवती से विवाह करने से तो आशा है कि दोनों भक्तिमय सुखमय शांत विवाहित जीवन पालन करें। लेकिन बहुत बार देखते हैं कि नहीं हो, क्यों क्यों? तो इस प्रश्न का जवाब बहुत हो सकते हैं। तो एक नहीं है, लेकिन होना चाहिए। अगर दोनों भक्त है तो दोनों की सहयोगिता होना चाहिए। तो स्वामी स्त्री की जीवन का लक्ष्य होना चाहिए गुरु और कृष्ण की सेवा करना। अगर एक केंद्र हो तो शांति होनी चाहिए। तो अगर दोनों दृढ़ संकल्प से कृष्ण भक्ति करते हैं तो आशा है कि गृहस्थ जीवन में तो इतने सा तकलीफ नहीं होगा। तो तकलीफ होगा क्योंकि आजकल सामाजिक स्थिति ऐसी होती है कि सभी दिशा से तकलीफ होते हैं, तो इसलिए चूंकि सामाजिक स्थिति इतना खराब है, तो इसलिए विशेषकर भक्तिमान स्वामी और स्त्री की परस्पर सहयोगिता होना चाहिए, जिससे दोनों परस्पर समर्थन करके दोनों परस्पर सहायता करेंगे। तो आज काल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस हरिनाम संकीर्तन धर्म से कृष्ण भक्ति प्राप्त करना बहुत सरल है, लेकिन सामाजिक वातावरण बहुत दूषित है, तो इसलिए भक्तिमान स्वामी स्त्री के परस्पर कर्तव्य है परस्पर सहायता करना, जिससे दोनों सामाजिक उपद्रव से प्रभावित नहीं होंगे और जिससे दोनों शुद्ध भक्त चरण रेणु और चरण रेणु सेवा और सभी प्रकार की भक्ति अनुकूल सेवा आसानी से पालन कर सकते हैं। तो यही मुख्य समाधान है गृहस्थ जीवन की समस्या के लिए। तो दोनों स्वामी स्त्री का पूरा संकल्प लेना चाहिए कि हमारा जीवन का उद्देश्य है गुरु और कृष्ण की सेवा करना, और जो अनुकूल है यही सेवा करने के लिए हम करेंगे, और जो अनुकूल नहीं है जो प्रतिकूल है हम नहीं करेंगे। तो गृहस्थ जीवन में सामाजिक कर्तव्य भी है, तो वो सब पालन करना चाहिए अथवा पालन नहीं करने, अगर भक्ति प्रतिकूल है तो अगर आपके काफी साहस है तो आप दूसरे अभक्त आत्मीय को बोल सकते कि हम नहीं जाएंगे, ये शादी के लिए यही फंक्शन के लिए, अगर उसमें अभक्तिमय वातावरण हो, अगर सब मांस खाते हैं या गपशप बोलते हैं कृष्ण कथा नहीं करते, तो इसमें हमारी कोई रुचि नहीं है, तो अगर इतना सा साहस है ऐसे बोलना तो आप बहुत प्रकार की प्रतिकूल से मुक्त हो सकते, लेकिन सामान्यतः तो मानना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति पालन करना ये अभक्त समाज में कठिन है, तो क्या करना चाहिए, अगर शादी जाना है जिसमें सब अभक्त है तो क्या करना चाहिए, तो तिलक लगा के जा तिलक है निशान अमला के, हम आपका जीवन शैली को ग्रहण नहीं करते, तो क्या करना चाहिए जिससे अभक्ति वातावरण हम सुख और शांति में भक्ति कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि हर घर में जगह होते हैं या असुख होते अशांति होती है, लेकिन ऐसे बहुत घर में होते हैं। खास नया पीढ़ी के भक्त जो वो पूर्व संस्कृति में ज्ञान नहीं है एक्चुअली कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए पूर्व रीति के अनुसार, तो आज के पीढ़ी तो नहीं जानते। आज का युवा पीढ़ी संस्कृति सीखते है टीवी से, वो किस प्रकार की संस्कृति। तो इसलिए अच्छा होगा मेरे तीन मुख्य परामर्श, एक है स्वामी और स्त्री का संकल्प करना चाहिए कि हमारा जीवन का उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना, इंद्रिय सुख नहीं है। इंद्रिय सुख तो कुछ होगा, गृहस्थ और सन्यासी तो एक ही नहीं है, सन्यासी तो वैरागी होना चाहिए और गृहस्थ जीवन में कुछ लाइसेंस है प्रभुपाद की भाषा में इंद्रिय सुख के लिए, लेकिन लाइसेंस का मतलब असीम नहीं। लाइसेंस का मतलब कि थोड़ा सा अनुमोदित होते। तो स्वाभाविक है कि गृहस्थ जीवन में तो कुछ सुख ऐसे इंद्रिय सुख होगा, लेकिन वो भी कृष्ण भक्ति में नियुक्त होना चाहिए। तो गृहस्थ जीवन में सुख क्या है, तो भौतिक जीवन में सुख क्या है, जीव उदरोपस्थ सुख, तो संतान उत्पत्ति वो भी कृष्ण सेवा में होना चाहिए। और जीवा सुख स्वादु भोग बनाना तो वो ही होते हैं भगवान को अर्पण किसी ने, और अन्य गृहस्थों को बुला के वैष्णव गृहस्थ प्रसाद खिलाओ खिलाओ हम नहीं बोलते, निमंत्रण करके अन्य भक्तों को प्रसाद देना। तो कृष्ण केंद्रित जीवन होना चाहिए। तो स्पष्ट होना चाहिए गृहस्थ का जीवन में कि हमारा उद्देश्य है कृष्ण भक्ति पालन करना और कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो हम गृहस्थ है लेकिन हम साधारण मूर्ख गृहव्रत नहीं है। गृहव्रत का मतलब जो व्रत किया है भौतिक संसार में रहन, न तीर न कृष्ण परतस्वत होगा गृहव्रत वो क्या है, न तीर न कृष्ण परतस्वत होगा क्या शोक है अभी तो याद नहीं है कितने बार बोल गृहव्रत आनम मिथोपिपाद्येत गृहव्रतानम अदांत गोभी विशतांत मिश्रम पुनः पुनः चारवत चारवनम। तो गृहव्रत जन तो व्रत किया है कि हम कभी भी कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे और आदमित इंद्रियों के द्वारा घर नरक में प्रवेश करते हैं और पुनः पुनः इंद्रिय सुख भोग करने का प्रयास करते हैं। तो वैष्णव गृहस्थ तो गृह व्रत नहीं होना चाहिए, कृष्ण व्रत होना चाहिए। हमारा व्रत है कृष्ण सेवा करना, तो ऐसे व्रति होना चाहिए, कृष्ण व्रति। तो वो एक विषय है। और दूसरा है कि नए गृहस्थ या युव गृहस्थ के लिए अनुकूल होगा थोड़ा वृद्ध या पक्का गृहस्थों से कि मार्गदर्शन के अनुसार गृहस्थ जीवन व्यतीत कर। और तीसरा सलाह यही है जिससे कि हमारी भक्ति सदैव उज्ज्वल रहेगी, कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर अज्ञाय गुरु होया तारो ए देश। तो चैतन्य महाप्रभु किनको ये उपदेश दिए? एक गृहस्थ है कर्म ब्राह्मण, और वो कर्म ब्राह्मण गृहस्थ इनकी इच्छा थी गृह धर्म चौर के चैतन्य महाप्रभु के साथ जाने, वैरागी हो। चैतन्य महाप्रभु उनको ना यहां रहो, अपना गांव में रहो, यहां पर कृष्ण भक्ति प्रचार करो। तो नहीं है कि इस कृष्ण भक्ति प्रचार केवल आश्रम निवासियों के लिए या केवल ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए। जो चैतन्य महाप्रभु का आदेश तो सभी भक्तों के लिए है, और समाज में सन्यासी तो सन्यासी का संख्या तो ज्यादा नहीं होगा, गृहस्थ का संख्या ज्यादा होते हैं। तो जिससे कि इस कृष्ण भक्ति तुरंत ही प्रचारित और प्रसारित होगा, तो इसलिए गृहस्थ भक्त का कर्तव्य लग चाहिए कृष्ण भक्ति करने के लिए। तो कैसे गृहस्थ जीवन में कृष्ण भक्ति प्रचार करना है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ऑफिस में या फैक्ट्री में जिसमें आप काम करते हैं, तो आप धीरे धीरे प्रचार कर सकते। अगर तिलक रखना है तो वो शुरू से ही प्रचार होगा, इसके बारे में हमारे कुछ नहीं हो, अभी हम दोनों में कुछ चर्चा थी क्या। तो भगजन का साहस नहीं है, शर्म लगता है कि हम तो लोग हमको अपमान करेंगे अगर हम तिलक गोपी चंदन तिलक रखेंगे। लेकिन क्रिश्चियन तो क्रॉस पढ़ते हैं, और मुस्लिम का दाढ़ी है या बुरका है, तो अगर किसी का मंतव्य हो तो ऐसे ही बोलो, तो क्रिश्चियन तो क्रॉस रखते हैं हम तिलक रखते हैं, और मुसलमान का दाढ़ी है हमारा गोपी चंदन तिलक है। तो यही चिन्ह है कि हम वैष्णव दास है। तो क्रिश्चियन का चिन्ह है हम जीसस का हत्याकारी है, तो क्रॉस का मतलब जीसस को हत्या करना। हम जीसस के सेवक है, सेवक कहते हैं उनको क्रूसीफाई करने से, हत्या करने से। तो अगर क्रिश्चियन और मुसलमान धार्मिक चिन्ह रखते हैं तो हिंदू का शरण होते क्यों? तो तिलक लगाओ तो लोग करीब दो तीन दिन में लोग कुछ हंसेंगे और उसके बाद तो नॉर्मल जैसे कुछ साहस होना चाहिए। तो ऐसे लोग बोलते ये सेक्युलर स्टेट है इसलिए हम टीका दे देते हैं। सेक्युलर स्टेट का मतलब सबका अधिकार है धार्मिक चिन्ह रखने, तो तिलक लगाओ और उससे ही प्रचार होगा कि लोग पूछेंगे ये क्या है क्यों ऐसे रखते हो क्या पागल हो। नहीं, क्योंकि हम पागल नहीं है इसलिए हम तिलक रखते। तो आपका पागलपन है कि आप तिलक नहीं रखते, आप वैष्णव सेवक नहीं हो, तो ऐसे बोलने का जरूरत नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं कि गोपी चंदन तिलक है, यही चिन्ह है कि हम वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित है और गुरु आज्ञा है वैष्णव तिलक रखना। तो वो तीन प्रकार का सलाह है। तो जीवन में केंद्र रखना चाहिए कृष्ण भक्ति, वो स्पष्ट होना चाहिए। नहीं है कि हम स्वामी स्त्री बच्चे हम एक साथ रहते हैं और सब कुछ करते हैं और कभी कभी कुछ समय मिलते हैं और कुछ माला करते हैं, ऐसा नहीं है। जीवन का केंद्र कृष्ण भक्ति होना चाहिए और अन्य गृहस्थ भक्तों विशेष का जो स्थिर है कृष्ण भक्ति में पक्का वैष्णव गृहस्थ, इनकी संगति और मार्गदर्शन के अनुसार कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और प्रचार करना चाहिए। युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, तो कम से कम एक बार हफ्ते में सबका हरिनाम संकीर्तन में जानना चाहिए। एक्चुअली प्रतिदिन हरिनाम करना चाहिए, लेकिन कम से कम एक बार हफ्ते में सब बाहर जाके हरि कीर्तन करो और हर रोज मंदिर में कम से कम एक बार दिन एक्चुअली सुबह और शाम को दो समय कीर्तन आरती में उपस्थित होना चाहिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरंजन खाली थे केवल उपाय गोविंद नाम, यही उपाय है। तो अगर हम हरि नाम नहीं करेंगे तो कैसे हरी कृपा मिलेंगी। तो और सब कुछ जो हम कहते हैं, काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ये सब है, लेकिन जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति। तो आज सामान्य प्रकार से बातचीत की इस गृहस्थ जीवन के बारे में, लेकिन हर गृह में अलग अलग प्रकार की समस्या होती है। ऐसा नहीं है कि हर एक घर में बहुत समस्या, ऐसा नहीं है, लेकिन जिसमें समस्या होती है तो उस घर में कृष्ण भक्ति उन्नति करना कठिन होती। तो एक प्रकार का समस्या है कि स्वामी भक्तिमान है लेकिन स्त्री भक्तिमती नहीं है, या स्त्री की प्रबल इच्छा होती है हरि गुरु और वैष्णव सेवा करने लेकिन स्वामी की इच्छा नहीं है, या माँ बाप भक्ति करते हैं लेकिन बच्चे नहीं करते हैं। तो ये सब बहुत प्रकार की समस्या होती है, तो क्या करना चाहिए? तो हर एक स्थिति में तो मतलब हर एक स्थिति अलग है, तो इसलिए तो उन्नत गृहस्थ वैष्णव भक्त से सलाह लेना अच्छा हो, और शायद ये सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो। अगर नहीं तो क्या कर, तो सहन न पड़े। अगर स्वामी बहुत उत्साही है भक्ति में लेकिन स्त्री इतने से नहीं, और बहुत प्रयास करके भी तो स्त्री पीछे पीछे आते हैं, क्या करना चाहिए? तो सहन न पड़ेगा। और अगर स्वामी तो भक्ति में इतने से रुचि नहीं लेते लेकिन स्त्री बहुत उत्साही है भक्ति के लिए, तो क्या करना चाहिए? प्रभुपाद का गृहस्थ जीवन में तो वे बहुत उत्साहित है भक्ति प्रचार के लिए, लेकिन इनकी पत्नी तो भक्त थी लेकिन इतना सा उत्साही नहीं थी भक्ति के लिए। और प्रभुपाद की बहन शुद्ध भक्ति, लेकिन उनका स्वामी तो भक्ति से बहुत दूर था, मांसाहारी। तो फिर भी प्रभुपाद की बहन तो सब कुछ सहन न करके भक्ति की करती थी। तो ये आदर्श है। अगर स्वामी स्त्री दोनों पूरा तन्मय होते हैं भक्ति में, लेकिन अगर नहीं तो किसी ना किसी प्रकार से तो जीवन व्यतीत करके भक्ति करना। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है, मंतव्य है, खिलाफ है? शादी ब्याह में पार्टीज में जाना पड़ता है? नहीं, क्या पार्टीज? पार्टीज पार्टी मतलब आरती कीर्तन, वो ही पार्टी। इसके अलावा भक्तजन तो पार्टी नहीं जाते, पार्टी से ही भक्ति भ्रष्ट होते। ऐसा है, आपको बुलाते नहीं वो, तो आप बोलो कि नहीं जाऊंगा बस। आपका जॉब है क्या? 9 बजे सुबह 5 बजे तक है, तो इसके आपको अच्छा नहीं लगता है तो ठीक है, लेकिन मेरा जीवन है भक्ति के लिए। ये सब पार्टी जाना, गपशप बोलना, शराब पीना, इसमें रुचि नहीं है। अगर प्रमोशन नहीं हो तो ठीक है, लेकिन प्रमोशन के लिए पूरे जीवन को नष्ट करना की कोई इच्छा नहीं है। या पार्टी जाओ और खाली हरि कथा बोलो, सबको भगवद गीता दो, फिर आपको पूरे इनवाइट नहीं करना। हिंदू सभ्यता में तो सभी लोग वैष्णव नहीं होते, तो जो फैमिली ट्रेडिशंस या रिचुअल्स होते हैं तो एक्चुअली भक्तों के लिए ये सब स्मार्ट विचार के अनुसार कुछ नहीं करना चाहिए, वैष्णव विचार के अनुसार। गुरु महाराज जैसे मेरे परिवार में मेरे माता पिता है वो भक्त नहीं है, कुछ रिचुअल ऑर्गेनाइज करते हैं नहीं, वो वैष्णव विधि के अनुसार करना चाहिए। तो किस लिए ये सब रिचुअल विधि पालन करना है? तो स्मार्ट या कर्म कांड जन करते हैं तो भौतिक विकास के लिए, और हम करते हैं भक्ति में विकास करने के लिए। तो खाली माँ बाप संतुष्ट करवाने के लिए हम क्या नरक जाएंगे? ये सब कर्म कांड विधि से भक्ति कभी भी नहीं होते। इसलिए एक वैष्णव स्मृति के अनुसार सब कुछ करना चाहिए। अगर नहीं करना है हमारी भक्ति तो नष्ट होती है। तो वो स्मार्ट विधि में वो सब देव देवी उपासना करना है तो क्या है, वो वैष्णव के लिए वो सब रिजेक्ट करना चाहिए। ऐसे करने वाले लोग भी, मतलब हमारे समाज में ऐसा डेवलपमेंट भी नहीं है कि आकर ऐसे नहीं, वो भी है वो एक विचार है। पूजा ब्राह्मण को पूछे तो मना कर देगा हमें नहीं आता है ऐसे, फिर कुछ और प्रॉब्लम होता, नहीं करना ऐसे करना। तो फिर भी स्मार्ट विचार से नहीं करना चाहिए, अच्छा ये विधि नहीं करना, स्मार्ट विचार से करने से नहीं करना अच्छा है, या हरिनाम केवल हरिनाम से करना। और श्राद्ध विधि कैसे वैष्णव विचार पालित होते हैं? तो वो मार गया व्यक्ति का तस्वीर रखना, इनके सामने एक पेट प्रसाद रखना है, और भक्जन बुला के प्रसाद देना है, और कीर्तन, और गीता के अनुसार जन्म मृत्यु के बारे में कुछ बोलना है, ऐसे हरि कथा। तो सरल विधि है, तो नहीं वो स्मार्ट विधि है, वो प्रेत श्राद्ध बोलते हैं कि वो बाप तो प्रेत हो गया, जैसे जैसे कि बाप तो प्रेत नहीं होंगे तो इसलिए ये सब काम। तो बाप अगर अवैष्णव है तो अवैष्णव संतान उनके लिए वो सब श्राद्ध विधि कर सकते, लेकिन अगर अगर वैष्णव का देहांतर होते हैं और वैष्णव के लिए ही वो स्मार्ट श्राद्ध करना है तो वो एकदम वैष्णव धाम के विपरीत होते, तो अपराध होते, क्योंकि वैष्णव तो प्रेत नहीं होते। इसका एक्चुअली बहुत आवश्यकता है कि वैष्णव समाज में कुछ पुरोहित होंगे, जरूरत है। We have many संस्कार before birth. संस्कार अगर वो कर्म कांड पान करने वाले पुरोहित से करने है तो उससे क्या फायदा होगा? संस्कार का मतलब वो पुरोहित की भावना से वो बच्चा प्रभावित होगा, तो इसलिए पुरोहित बुलाना है ब्राह्मण। तो चंडाल को बुलाना नहीं है, ब्राह्मण को बुलाना है, क्योंकि आशा है कि ब्राह्मण की चेतना शुद्ध होगी और इससे वो बच्चा, पेट में बच्चा जो है या नया बच्चा का मंगल होगा। लेकिन ये सब पैसा लोभी पान करने वाले पुरोहित से क्या फायदा है? तो ऐसा पुरोहित की का कोई चिंतन नहीं है तो कैसे बच्चा का फायदा होगा, खाली कितना पैसा मिलेगा उसका एक ही चिंतन है। और ऐसा पुरोहित का कोई क्षमता नहीं है बच्चे को आशीर्वाद देने। पुरोहित को बुलाना है क्योंकि ऐसा ब्राह्मण तो वैरागी है और साधक है, वेद पाठ करते हैं, तो इससे उसका कुछ प्रभाव है बच्चे को आशीर्वाद देना। लेकिन ये आज के जमाने में पुरोहित तो खाली पुरोहित ही करते हैं, खाली पैसा मांगने के लिए। तो कुछ नहीं करना अच्छा है ऐसा पुरोहित बुलाने से, नहीं करना वो भी अच्छा नहीं है, हरि नाम करो। सर्व मंगल होते हरि नाम से। स्त्रियों के लिए बाहर काम करना तो आज वो नारियां शर्म लगते अगर घर वाले हो, सोचते कि ये बहुत बुरा है। स्वाभाविक है कि स्त्रियों के कम 7, 8, 10, 12 संतान हो तो ऐसे व्यस्त करते घर का काम, ये स्वाभाविक है। तो लेकिन आजकल सब निरोध व्यवहार कहते हैं और एक दो बच्चे होते हैं। लेकिन क्या होता है अगर स्त्रियों बाहर काम करते हैं तो ज्यादा समय अन्य पुरुष व्यक्ति के साथ संग करते हैं, उस स्वामी को इतना सा पहचान नहीं है कि दूसरे ऑफिस वाले के साथ पहचान, ज्यादा संग करना है। तो ऐसे संघात संजायते काम अवैध स्त्री संघ होते हैं ऐसे। तो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है ये एक बात है, अभक्त के साथ संग करना। और स्त्री धर्म पालन करने के लिए तो अमंगल है। तो अच्छा है तो अगर ज्यादा समय अगर इतने से समय है स्त्रियों के पास, एक्चुअली तो पूरा समय बच्चे के लालन पालन करने में देना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा समय हो तो मंदिर आओ, कीर्तन भजन करो। तो स्त्रियां कहते हैं नहीं वो बालप संप्रदाय स्त्रियां, क्यों इच्छा होते हैं बाहर में काम करने, काम करने अच्छा क्या प्रचार है आजकल? तो तुम्हारी भी हक हो काम करने, हक क्या, हक क्या है? काम करने अच्छा है, इट्स मिजरेबल। हक है ये क्या प्रचार है? अगर काम नहीं करना है तो अच्छा है, लेकिन आज का ये प्रचार होता है तुम भी काम करो, तुम्हारी हक हो। लेकिन क्या होता है ऑफिस में बैठना या कंप्यूटर में काम करना या फैक्ट्री में या आर्मी में, अमेरिकन आर्मी में तो खाली सैनिक नहीं होते तो सैनिका भी है। विचित्र तो अच्छा हो अगर नर और नारी समान है तो पुलिस वाले उनको भेज दो दावद, क्या नाम है, दावद इब्राहिम को अरेस्ट करने के, उससे लड़ाई करो, ये उचित है क्या? तो महिलाओं की रक्षा करनी चाहिए। अगर स्वतंत्र हो तो रक्षा करना तो संभव नहीं होता। ये नारियों कंप्लेन करते हैं कि वो ज्यादा रेप होते हैं, तो अगर तुम स्वतंत्र हो तो ऐसा होगा, और ऐसे पोशाक पहनने है जैसे सब कुछ प्रकट है, फिर कंप्लेन करते हैं तो इतना सा ज्यादा रेप होता है, तो रेप होगा। अलग अकेला 12 बजे रात को जाते हैं तो ऐसा होगा, तो स्वतंत्र मत हो फिर इतना सा रेप नहीं होगा। भौतिक शिक्षा तो कुछ ना कुछ देना चाहिए, हम भौतिक जगत में है, बड़ी डिग्री लेने के लिए बड़े शहर में बहुत दूर क्या है आज का सब बोलते हैं, अगर बच्चे को MSc PhD नहीं बनाना है तो वो ठीक नहीं है, लेकिन शास्त्र का विचार है कि अगर बच्चे को भक्त नहीं बनाना है तो यही सबसे बड़ा चाइल्ड अब्यूज है, लेकिन आज काल का विचार अलग है। तो आप क्या आज की प्रथा के अनुसार बच्चे को शिक्षा देंगे या वैष्णव विधि के अनुसार? वो भी और एक मुश्किल है कि एक्चुअल वैष्णव शिक्षा उपलब्ध नहीं है, वो भी एक और समस्या है। तो इस दिशा में हम कुछ प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। वो कृष्ण कीर्ति है नहीं, कौन कृष्ण कीर्ति को पहचान है? यहाँ बड़ौदा में थे वो, आप कृष्ण कीर्ति यहाँ पर बहुत दिन पहले इस मंदिर के उद्घाटन के पहले इस मंदिर में थे, तो मुझको हम ईमेल से योग योग रखते हैं, और वो अभी तैयार है 1 साल के बाद भारत वापस आना और वैष्णव प्रशिक्षण आरंभ करने के लिए। अभी हम चर्चा करते हैं कहाँ पर, वो आके देखेंगे कौन सा जगह सबसे अनुकूल होगा। तो अभी फर्स्ट चॉइस है बड़ौदा, लेकिन साउथ इंडिया के बारे में भी हम विचार करते हैं। गुरु महाराज जी बच्चों को भी बहुत छोटी उम्र से, मतलब 2-3 साल की उम्र से पढ़ाई का इतना बर्डन रहता है, तो जो वैष्णव है वो भी ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरा बच्चा अगर भक्ति करेगा तो उसका पढ़ाई खराब होगा। तो अच्छा हो तो सब वैष्णवी नारी, तो अगर वे ओ बच्चे को KG pre-KG ये सब शिक्षा देंगे वो अच्छा होगा नहीं सब मिलके? विशेषकर जैसे SSC या HSC में होते हैं 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड हाँ बोर्ड की एग्जाम होती है, तो अगर लड़के जब वगैरह करते भी हैं तो माँ बाप सर कई बार अभी तो सरकारी आईन है नहीं कि सबको स्कूल भेज दो है, वैष्णव माँ बाप भी सर बोर्ड की एग्जाम है तो अभी अगर घर में वैष्णव वातावरण है तो बच्चे स्कूल जाके भी तो वैष्णव हो सकते। स्कूल में संघ जो मिलते हैं अन्य बच्चे को बहुत बच्चे और शिक्षक और शिक्षिका भी इनके चरित्र आज का पूर्व काल में शिक्षक का मतलब बहुत मान्य चरित्रशील थे। आजकल शिक्षक का मतलब सबसे बड़ा बदमाश। तो वही समस्या है। लेकिन अगर घर में वो वैष्णव पूर्व वैष्णव वातावरण है तो आशा है कि बच्चे बच जाएंगे इस राक्षसी संस्कृति से। बच्चों को भक्त बनाने के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? तो यही है वैष्णव वातावरण सृष्टि करना चाहिए घर में। अगर घर में सुबह शाम को कीर्तन पाठ जाप ये सब होते या दो बार मंदिर आना है अगर मंदिर के नजदीक रहते हैं तो फिर माँ बाप का चरित्र देखने से आशा है बच्चे प्रेरित होंगे भक्ति के लिए। प्रभुपाद ऐसे बोले, जब भक्त प्रभुपाद से पूछे कि कैसे बच्चे को वैष्णव बनाना, प्रभुपाद बोले कि तुम आदर्श भक्ति करो और उसका देखने से बच्चे भी उसको ये भक्ति को ग्रहण करेंगे। अगर हम सुखी है भक्ति में और आदर्श होते हैं तो बच्चे उसको देखेंगे। और अगर माँ बाप का चरित्र आदर्श होते हैं तो उसको देखने से वो बच्चे देखेंगे कि अन्य लोगों का चरित्र तो ऐसे नहीं है। और ऐसे ही तो माँ बाप को बहुत सम्मान देंगे। स्वाभाविक है कि बच्चे माँ बाप को सम्मान देते हैं। अगर देखते हैं कि माँ बाप के चरित्र इतना आदर्श है तो पूरे जीवन में ज्यादा सम्मान देंगे। लेकिन अगर देखते हैं कि माँ बाप तो कामी है लोभी है तो सम्मान नहीं देंगे नहीं देंगे। बच्चे को भी ऐसा भगवान का प्रसाद खिलाते प्रसाद खाते है बच्चे को प्रसाद खिलाते भगवान का तो भगवान प्रसाद खाते है फिर भगवान की भक्ति का सुनाते तो सुनते है तो बोलते है माना करो तो माना भी करते नहीं है ताकि आप बूढ़े होने के बाद ये जब सब भक्ति करने लगे वैसे हम बूढ़े हो जाएंगे बाद में करेंगे ऐसा बोलते तो जिससे कि बच्चे भक्त होंगे तो खाली ये करो वो करो तो ऐसा नहीं चलेगा। तो समय निकालना चाहिए बच्चे को प्रेम देने के लिए। इसलिए वो माता और शास्त्र में पहला गुरु है माता और माता तो पूरा समय देते हैं बच्चे के लिए स्वामी के लिए भी लेकिन विशेषकर बच्चे के लिए। तो नहीं है कि माता के पास समय नहीं है बच्चे के लिए तो टीवी देखो मेरे पास समय नहीं है तो ऑफिस से आ रहा हूँ और इसके बाद पार्टी जाना है तो टीवी चालू करो। तो माता पिता गुरु है टीवी नहीं है। अच्छा है माता तो पूरा जीवन देते हैं बच्चे के लिए। गुरु महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि वैष्णव समाज में भी ऐसा देखा जाता है कि जो वैष्णव माता पिता हैं वो भी ऐसा एम्फेसाइज करते हैं भक्ति के, मतलब एट द कॉस्ट ऑफ भक्ति, वो ऐसा एम्फेसाइज करते हैं कि भौतिक स्टडी करो या टीवी देखो या वो, अगर माता पिता बच्चे को बोलते टीवी देखो या तो माता पिता तो बच्चे के परम शत्रु है, और मॉडर्न ड्रेसेस पहनने के लिए अलाउ करते हैं, बल्कि तो वैष्णव नहीं है। तो हमारी ये चर्चा जो हम करते हैं तो वैष्णव के लिए है, अगर आप वैष्णव नहीं है तो ये बात आपके लिए नहीं है। वैष्णव का मतलब जो वैष्णव संस्कृति पालन करते हैं, उस प्रकार का वैष्णव बहुत है गुजरात में, वो बल्लभ संप्रदाय है जो वैष्णव है लेकिन सामान्य भौतिकवादी से और ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, लेकिन उस प्रकार का वैष्णव धर्म हम प्रचार नहीं करते कि लाला रख दो एक कोने में और दूसरे कोने में बड़ा टीवी रख दो और एक दो बार दिन में लाला को कुछ दूध खिलाओ और बाकी समय टीवी देखो, तो उस प्रकार का वैष्णव धर्म हम प्रचार नहीं करते। लाला लाला का आशीर्वाद से हम बड़ा भोग विलासी बन जाएंगे, उस प्रकार का वैष्णव धर्म हम प्रचार नहीं करते। देवदेवियों को प्रोत्साहन देते हैं बच्चे को, वो भी देवदेवियों को प्रोत्साहित करते, तो इस उसी स्थिति में पति को अरण्यम चैन गंतव्यम, अगर बच्चे बड़े हो और स्त्री भक्ति माती नहीं है तो अनुमोदन है उस प्रकार का प्रतिकूल घर त्याग करके पूरा जीवन केवल कृष्ण की सेवा में लगन, ये आपके लिए खास उपदेश। तो घर में रहने कोई कर्तव्य नहीं है वहां पर, जो कर्तव्य तो हो गया है, बच्चे बड़े हैं और अभक्त स्त्री को पालन करने से क्या फायदा, तो सांप को दूध खिलाना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों पे भगवत भक्त बनाने के लिए प्रॉपरली उनको क्या सिखाना चाहिए, बेसिक तरीके से क्या सिखाना है, तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदन, तो यही सिखाना है। यानी कि मेरा कहना है कि प्रॉपरली उच्च बच्चे भक्ति में प्रेरित हो, इसी उसके लिए उनको अगर हम प्रेरित है तो बच्चे भी प्रेरित होने की शक्यता है। नहीं, बच्चे लोग ऐसे कहते हैं, जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि वो लोग कहते हैं कि नहीं हमारी कहीं उम्र नहीं है ये भक्ति भक्ति करने की, तो हमारा कर्तव्य है प्रयास करना। अगर भगवान की और बच्चे की इच्छा हो तो वे भक्ति में, अगर नहीं तो हम क्या कर सकते। प्रभुपाद स्वयं इनके बच्चे तो भक्ति में नहीं है, तो उससे ही प्रभुपाद का ज्यादा भाग्य हो कि पारिवारिक कर्तव्य पालन बहुत दिन में पालन करने के बाद सब कुछ छोड़ के तो एक महान वैष्णव परिवार बनाए पूरे दुनिया में। लेकिन ऐसा बहुत आज का बहुत वैष्णव परिवार है, माता पिता बच्चे सब एक साथ भक्ति करते हैं, तो संभव है। और ऐसे है कि कुछ संतान भक्त होते हैं और कुछ नहीं, अद्वैत आचार्य के अर्धक बच्चे तो भक्त और अधिक अभक्त, तो आपका कर्तव्य है प्रयास कर, और सब सब हम खाली सामान्य परामर्श दे सकते क्योंकि सभी स्थिति अलग है, इसलिए आप आपका व्यक्तिगत जीवन में तो कैसे करना है और आपका व्यक्तिगत स्वभाव के अनुसार क्या क्या करना चाहिए, तो इसलिए तो अन्य गृहस्थ भक्त से सलाह लेना अच्छा हो। जॉइंट फैमिली अच्छा है, जॉइंट फैमिली तो बेस्ट, न्यूक्लियर फैमिली मीन्स न्यूक्लियर बॉम्ब, ये सिस्टम अच्छा है। फिर समस्या आता है कि तो माँ बाप अगर भक्त नहीं हो तो ये समस्या आता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सामान्य उपदेश देता हूँ और आपका खुद की स्थिति के अनुसार जो अनुकूल होगा आपके लिए तो आप श्यामचंद्र प्रभु ऐसे स्थित प्रज्ञ भक्त गृहस्थ भक्त से आप पूछे। गुरु महाराज लेकिन उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हाउस होल्ड वाइफ है जो भक्त है तो ये परिवार में संख्या ज्यादा है तो सेवा ज्यादा होती है परिवार की, तो उससे भक्ति के लिए समय तो ये सब मैनेज करने को परिवार एक कर्तव्य, अगर ज्यादा हो समय कम होते तो ऐसे तैसे हो मैनेज करना पड़ेगा, जिससे कि आप पारिवारिक कर्तव्यों पालन करने से एक बिल्ली का परिवार या कुत्ता का परिवार में जन्म नहीं लेंगे। मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मनुष्य जीवन का कर्तव्य तो खाली आहार निद्रा भाई मैथुन नहीं, तो पूरा ध्यान आहार भाई मैथुन और भाई में नहीं देना चाहिए। हाँ वो भी है डेस्टिनी दैव, तो इसलिए तो सभी स्थिति में जो भी हो तो स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। स्थित प्रज्ञ का मतलब शास्त्र ज्ञान युक्त होने से जानते हैं कि सब कुछ यहाँ पर सब अस्थाई है, और इसलिए तो तकलीफ में दुखेशु अनुद्विग्न मन सुखेशु विगत स्प्रिय वीत राग भय क्रोध स्थित प्रज्ञ स्थित उचित, तो इसलिए सभी स्थिति में बुद्धि स्थिर होना चाहिए। वो संभव है अगर हम शास्त्र सुनते रहते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, अगर हम सोचते हैं कि हम वो सब सामाजिक पारिवारिक कार्य करेंगे और उसके बाद अगर कुछ समय मिलते हम भक्ति करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये सब भौतिक कर्तव्य का अंत कभी भी नहीं होता। गुरु महाराज भक्ति के लिए ये माता पिता या पति या पुत्र वगैरह सेवा करना विघ्न है या अगर काम करने ज्यादा भक्ति के लिए समय निकाल सकते हैं? सर सोचना है और इस लाइन से इसकी अगर जैसे आपने बोला ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे तो ज्वाइंट फैमिली में जैसे सास ससुर की सेवा करनी है वो स्त्री को तो वो उससे उसका साधना और सासों भी कुछ करते हैं जो अगर सासो सासुरी की सेवा करना है तो ज्यादा समय लगते है लेकिन सासुरी तो बच्चे को खेल देते हैं तो ऐसे कुछ काम वो काम तो 24 घंटे में तो स्ट्रेन का नहीं करना है तो ऐसे बैलेंस होते हैं. एक्चुअली देयर आर एडवांटेजेस आल्सो ऑफ जॉइंट फैमिली. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. मेन एडवांटेज अगर सासो सासुरी हो तो बहुत मदद करते हैं वो बच्चे के पालन करने. कठिन है एक स्त्री के लिए दो एक बच्चे का क्या होगा तो अगर दो तीन है तो ज्यादा कठिन होता है लेकिन अगर सासो सासुरी काका काकी अगर सब एक साथ में हो तो इतना सब समस्या नहीं होता. गुरु महाराज इन इस्कॉन वी शुड हैव लाइक सम ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द अनमैरिड गर्ल्स हाउ टू एडजस्ट विद द इन-लॉज एंड अनमैरिड बॉयज टू. या बोथ दैट शुड बी रेगुलर प्रोग्राम फॉर दैट. दैट्स ट्रू. व्हाई डोंट यू गिव यू नो वो अच्छा प्रस्ताव है कि अविवाहित युवाओं के लिए कुछ शिक्षा देने अच्छा होता है तो कम देंगे युवा को युवती के लिए. He's too busy. He's very busy. श्यामचंद्र प्रभु इसका मतलब क्या हा या ना नो no. तो आप अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो ये सब दिशाहीन युवक पीढ़ी का कैसे कल्याण होगा. Save their lives. अब तैयार है अविवाहित युवक को वो गृहस्थ कर्तव्य के बारे में शिक्षा देना तो अच्छा हो. स्वामी स्त्री एक साथ युवक और युवती को शिक्षा देना लेकिन कोई नहीं आएंगे आप ऐसे बोलते शिक्षा देने के लिए लेने के लिए कोई तैयार नहीं है. We can talk about this after. I just raised the point, you know, which is very important. This can solve many of the problems. Like in Chopal, they have counselor system. They are doing very good. They may have some problems, but far better than overall. I think this class can be organized and invited. Nay, wo. Audience can be invited one by one to speak on something. Something can be worked out. No one chapter. Something can be worked out. Your shadi ki pehle. Give him a minute. I'm finished.